tanong ang isip, di raw maintindihan kung anong nararamdaman. Dapat mong malaman sa puso ko'y ikaw lamang ang nag-iisa. Ang siyang nais mong makamta, ngayon ay narito ako, handang umibig sa iyo. Nawalang katapusan, sa sama.